إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعزموا أمر ربكم واحفظوا دينكم وأماناتكم وقوموا بمسؤولياتكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بل رابش قلي تدعى الله جولينا لان وصلى الله عليه وسلم إيهو ترمن هندكو بيته قد أفر رندمن كو يوته الدول دين الإسلام كو يهن أكو ودرسيهن كون دارتهن rentinde kadi ko wiyete cerle ɗe annode mbawi hewde ni guilayde fooji ko wone worɓe e ko wone rewɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en faabo en maashira al muslimina inna al usrata fi l mujtamaa al islami hiya al asasu l matinu wal labinatu l ula fi binaai kayani l umma wa tashidi hadaratiha bi najahiha tuqasu saadata al mujtamaa wa bi fashaliha wa sayriha fi mazaliqi l daya yuqasu ikfaaqu l mujtamaa wannan bandiraɓe ko wiyete dewgal ko ɗum ɗo jeeya koye ha joni gorondi walla fooɓere walla ha joni ko wiyete suppasement tiɗɗo tuufeede ina nden fof pour made leñol diine l'islam ngol diine l'islam ngol koye ɗeɗo gueɗe mahi ko dewle l'islam no wirindani ɓesgu no l'islam wirini sa dañi ɓesgu kadi no l'islam wirini yo neiri ni yo innire ni yo janguire ni ɗum ɗo woni civilisation l'islam doole mum fof koye dewle he woni so dewle ɗe pirtima fuɗɗo deren hande to tuubakoɓe doggirta firtude dewle e aduna he ni ina hay ɗumɗo constitution aji mabɓe ɗiɓe cuuɗata men wonde to wiyete nations uni yo dewle guitti ha gasa goto fo rewa tiide mum yimɓe mbayno daveje ni enen ganda so ɗum ɗon tanke dewle ne keddi mbi l'islam o wawa haɓade kadi jibinɗo fof ko ɗum innirta ɓiɓɓe mum gonata ko ɗum ɗon hay yimɓeɓe so pamani dine janggani mbiyata ko ɗum tawri jinnaɓe mum ɗum woni koɓe dogata ko wiyete dewgal hankkadi yo iw so neɗɗo jibinama hoto andu holko hoto andu bammum ni hay yummum soɓe keeɓi andata saka bammum ɗum woni ko jeeytan les enfants abandonné ɓe kocca sukaɓe mbaɗa adopté leyɗele mabɓe kamɓe tubakoɓe gacci jibinde ɓooyi kono ko jibinte gako ɗum ɓe gujjata walla ɓe tetta ɓe nawa ɓe neyaɓe ne keferagal eɗen gandi so rendo wayini tan gasi ɗum wa diine l'islam rerɗino ko wiyete dewgal ko wonno ko noon ko dewgal mahata galle julɗo julɗo galle ma so mahima wuro ngo maho so wuro ngo mahima leydi ndi maho ko noon kadi diine l'islam rerɗiɗo ko wiyete ƴaw ƴewde kadi joom suudu moƴƴo wonno saɗa reeta ƴeew ganduɗa ko wiyete awdi moƴƴiri ko anani kañum woni diamatul usra sa nani tan piyoji galle darima ñiiɓi ko galle moƴƴo woni hen ko hon noon kadi diine l'islam yamiri kala mo jiiɗen ina wawi resde banggal diine makko e jikku makko no moƴƴi omo jogui o haalare dokkemo debbo nani annabiji wiɗa jaakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa zawwijuh kala garɗo e mon oɗon beltani diine makko no wayni e jikku makko dokkemo debbo kono hoto giwɗa no jotteteɗa hono mbaɗa to leñol ma wiyete ɗum ala e diine anani tanki ko juldo ko non wi'a juldo jikko wona moƴƴi omo jogui haalare fasawiju annabiyu son calima wadde noon o mbaɗi heede heedaji ganduɗa kala no watte hande ni o wi wontata ko fitina mawɗo gonnam e bonande jeeya sukaɓe rewɓe nan jonti ɓe jiɗodirɓe ala on desodirtaɓe aɗo kaari kaari oɗo wona moromma وما ذاك يا عباد الله إلا لتنشأ الأسرة في كنف حياة رغيبة وذل أسرة سعيرة صالحة قلنا بسلام على كويرنا سنايو قل فيو قلنا من موجة كويته هاجوني قلنا كويته قل ولا أورغانيزي جو مرادوين جاي كاوني الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قلنا ما الله يوتغن مرسدي أمم بيكو يمون بن جاء بني آدم إن نتلو رسالة كو نتلو بندو دون قلنا كويو بدون دسا جيني جيبين نانتاندي e kollata on debbo jinne de walla kurtungu mum ko hande walla on debbo jinne hande joftiɗo ala ɗum koye koyɗol mumo tan neɗɗo allah wi dewɓe mumɓe koye mon onon jeyda nokku goto onon jiwi nokku goto halagala kum min anfusicum aswaja allah wi tagui bani adama e ɓakkere jinneji tawa koye jeygo sa mimi debbo jinne so allah jawi lukango ma anani allah wiɗi taskunu ileyha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun ɗum noon ko wiyete wadde famille galle moƴƴo ko nema e nemaji allah wonnam julɗo kala ko wawi tampude nder wuuro so ari heɓata foftere koye nder galle mum kala to wawi ɗannade tuskuyade tampi so arti heɓata foftere koye nder galle he ɓernde nde deeƴe gonnam o fofto walal abawayhi lqiyami wajibe l' islahi wa tarbia sa waɗi couple kadi galle so heeɓi debbo e goto so nañi cukalon ɓe ne kono needi moƴƴiri allah wi ehi mon gonɗin wi allah ndeni galleji mum e suka e mon ndeneɓe hotoɓe nadde jeyga ɗum woni ekkiteɓe ko wiyete diina go ne eɓe needi moƴƴiri annabiyu sala a sallam wi kala goto mabɓe ko gaynako debbo ko gaynako gorko ko gaynako kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ɗum noon ndeka ko wiyete lawol malal e moƴƴere ɗum ɗon fo woni ko moƴƴude galle tan so galle moƴƴi needi moƴƴi sukaɓe ne ama e imanagal ne ama e qur'an wa tarbiha al imani wal qur'an kala bawɗo haalde rokkama alluwal yo janggo ne ama e dine l'islam ɗum woni moƴƴere daña wa ida kanati l usaru la samaha llah aw karu li cheytan tawino hande galleji ɗi kono wayani sona ko allah faaɓi wonti ko cabbuli cheyɗane wo buran lil fasade jeeya neɗɗo no jibine ha heewi ha wayno ganduɗa ha wayno gaabu kono hay goto hen ne aka hay goto hen jangguinaka diine hay goto ala ko andi gonam bonande tan nder galleji hankkadi ko watta hen koyeɗen muuli allah la yusmau fiha dicrullahi wala yutla fiha kitabullah galle nani a nanta hen siftorde allah nanta hen julde yeyata hay goto hay yumma memata saka baba ala ko haali keddiɗo qur'ana jangguetake hen wa innama yamuruha llahu wallahu walmushahadat sa ari galleji goɗɗi hankkadi jomum en mbi ko keeɓi nema hay hunde ala ko woni hen sona fijirde e gamri e musique aji e vidéo ji tan daara boneji tan hay goto wiyatake ummo juuloyi hay goto tindinaka jirani yumma jirani baba ɗum wona shahadatul batila wolkutiwe defte bonɗe jeeya neɗɗon jogui defte ha heewi ganduɗa ko wiyete bibliothèque makko defte heefere ma he goni hen gonam qur'ana ala hen haala diine ala hen hol mujallat hol ashratul majina ko wiyete ko darte hen foof ko boni sa yi ɗum ɗo e galle wi alal ummati salam sa yi ɗum ɗo e wuuro wi alal ummati salam sa yi ganduɗa e leñol wayidani walla wuuro wayidani wiɓe au revoir hankkadi sursi gonam koko runkiti ɗum noon daga julɗo fo no hani andude rôle hani juude dow leydi he ehe mon babiraɓe ehe mon yummiraɓe ehe mon suddiɓe ehe mon ganduɗa joom galleji rewɓe ayyuhal abna ɓiɓɓe worɓe wol banati ɓiɓɓe rewɓe kuule allah fi anfusicum e koye mon goto fo wonta hettina e galle o fima wullitum iya fa tahde kulle wahidin minna amana wa masuliya kala goto men e nder galle ne jogui hen rôle ina jogui hen hoolare ko hettina e mum ina jogui responsabilité kadi enen foof en darnateɓe yesso allah ɗum noon babiraɓe e suddiɓe joom galleji kapan sigalam bil madda yoni hankkadi yomi dañ yomi heeɓo pinɗo fo dawata koye haaju mum no heeɓiri hunde hankkadi batti ɗum noon addi sukaɓe yeeɓede galleji jeebama cuuɗi jeebama joom galleji jeeɓima galleji munen rewɓe jeeɓima cuuɗi munen gacci cukoɗon gonnam an usari kum wo buyiti kum wo tarabiyate abnayi kum sukalel neetake wiyetake tindintake haɗetake yamirtake gonnam sukaɓe worɓe rewɓe fo jeyaneɗɗo no foti no boni hay batte anda anani anda hay ko hirtino hanki jamma wa innahu la mimma yusafu lahu ashadda al asaf anna bada al aba ko ɓuuri hande ganduɗa ko teskiti hande ko yurmini jeeyogo e babiraɓe nani hay hunde ala koɓe gande galle he so fini tan o dawi la yarifu usratahu illa fi amwaali tawi mawaidi sona so at so joofi jamma iccugolon keccon ko ganduɗa bammumen ɓay sona jamma ma e mawnaɓe kolle ko oɗo woni bammaɓɓe hankkadi soɓe batti yaade kay to yaade to دون توجيه أو تربية لناك كالنا قاين جانا دوغانا بريلا سيان حقنا جنة من هاي فاتي بنغان نديرا بنجور أتاكو بنجور هانك نتلو بنجل ما ونشير تتاسونا أنغان نانيا دا ودي قال لنيا دي رسو والا ريسا يمي فونغون دينا بارون ديري ننغو دير هاند دوم كاسي غور فوقو تيني دي من هانك وبعدهم يحسب أن إسعاد الأسرة إنما هو بالمسكن وبيشي كيالا ون فوفتين دي قال لمنتان وندقا بهدور دي مجر be nyama ko weli be ndara ko weli worno ko joodi gasi so be kebi tan hankar bi ina harna ganda tuuyoji mabbe aduna di kono wa hay hata wuddi wi gonam tay ko dum woni haaji yimbe ko wiyete kay hankadi yonta dari do leedi modju dum hankadi hebe ta ak su wiyete gonam yimbe ganda mawne aduna he ngala tindinore ala ko gandina ngala ko jamira ngala ko kada dum woni hankadi ko wiyete ko bone wadi tan ayyuhal azwaj an ta'rifu wajibatukum tijaa zawjatikum wannan jom galle fona an tuppitaade jom suudu mum ganda ko woni hakkunde mum ganda wajibaaji ma fewde makko jangim mo namno som waawi diine hado juldude makko di ndena tuppitoda ko non wi'a ndena be tuppitoda be sirrube jaharata hajjaabe pankare ko ganda kada be ganda o nyamminaabe ko jilbata ndena be tuppitoda be sirrube jaharata anani banaati ko mbira ayati hinna wa hifdihinna min awasil ihraf hande ko wiyete keneeli bondi garde dido e duleedi bonande ari teggili yimbe fo weddi yima dum na ha joni ganda kiltira janane e mijoji heferade faqifuhunna fid din na fo yago ya jangin fayma dina habe ganda dum anani walla ga chaabe janga be ganda ko wiyete din ahkamal islam nyaawoji li islam go namtu wiyete batuji do gandal hebe tebe tawe en fil masajid ikite suka mo yaade ciudi allah wa muruhunna bil hijab ash-shar'i suka be rabbi yo jamiri ikite bornaade chomji hijab no sharia wiri ni wal hishmati anani e jogade gacce e rentade wa adami wurude amakinil fasadi wal fitna say suka amara ben nyantin wadi pantalon ngaji ya fitinaaji kanda ko haddem adani tom jahata to mojjani e sawsu wi hinna khayra wa arifu tafun ngande suka rebe no lu so tindina ka kadaga kajaga kanga ka ta accida hankadi no fi u fewata dum non de roge do fo yawo jom galle yo wattu hakkille e responsabilité jom galle no e mawnude jom suuduno e mawnude be do sugabe kono ala sugabe gaccama e hunde ganda ko boyla tan ko ndutas wa amalu ala husnul khuluqi ma'ahunna wajiddu fi ma hum huzuril shiqaqi wal khilafatiz zawjiyya gonnam kala hen gartudo e ma taw ina resa addi hala lural mbiita ala ko jodo mun hande ko non wiyete gonnam kono hande sugabe hebe jabata hebe ni wonno be jangite ko laaji hebo dewgal mojjano to be naate hen anani be bonnitane diine l'islam kala he ko fuddi haani ko ganda hangede hajede gila law annabi ju wi la yafruku mu'minun mu'mina neddo anirta go namjum suuduma wala jom galle ma tam batti jikkuyel gotel gel mojjani nay makko ala so gotel nay mojjani dio mojjidi nangirano dum annabi ju khayrukum khayrukum li ahli ur mojjude mo fof urdo mojjude galle mo ma akraman nisaa illa karim tiddin tarabe sonane do teddudo wala ahanahunna illa la'imu huyana tabe sona ganda neddo mo ganduda jaas do ni annabi sallallahu alaihi wa ta'assaw ibadallahi bir rasul ya ko en nyemtin annabi sallallahu alaihi wasallam yam bawan ko e men yen hoto en jaaw ko wiyete ha joni o do ko welani kam yo Allahul makko ko wiyete cerali hankade addi ko wiyete famiji di saritaade gonnam cera debbo no jibina ha heewi ko wiyete sukobe cankito wa tadarru bis sabri ya ko munyal yo woni hen anne ganda fettajum gallama jalta hen biya alaka jeydo horema amaretak ana wawa ndedo huda bornaki dido botaji yete ko ya jul wete ko ya hor ana tampion na ekstaka dum non ana akay den hunde anda kankari kanyume ngowi ko jeyde ko munen tan ton jidi fonja ina nata tan ina jalta anani ko wete dewgal ko irtibab wasi ko fibnde holnide tekkunde o misabun ghalizu aqdum machi anani wonana wobbe cikirta ndani wobbe nan ton so be kalde debbo setan aywa saya nagi tan de ka jaho nafada talagi ala al sabik ashal min shurb al ma'il barid wa tafaqadu rahimakum allah abna'akum inda salah gonnam bes nguji suka mem be yakolen faden julure yotay be dari seremen wa fil khair golle modjer fo yotay be dari seremen ko wiyete yaadi be bonbe kanden ko darde be ganne be njata te be ro ko yaadi be bonbe yarobe sangare yarobe dorob kanda say bingel man rewben kanda ko surde gilalaw oto ardo jangay jamo yanayma وتابعوهم من يمشون ومن يصاحبون ماذا يقرؤون يويكو سوكاب بن جانغاتا كو جارا نيدو جانغيني ديفت غاستون دي فيرن كارلو ماكسين وني كو مولفي دينن كو رال سوكاب بي وادي نو باي هاندي ني بايرو كو دوم دو جانغينتي نيدو ناتاي جانغي دوبي نوغاس جانغاني هن الله جانغاني هن نلا دو الله جانغاني هن دين الاسلام wannan jeyi ko be darata ko e ko be bornoto ko hande ko wiyete mudulaji bondi gonam tawa hanani jurdo jogi juldo no jogi tomtungol hettana anani ko wiyete ganda ko marka silk bingel man kanda ko rende dum denal cadal ganda ko yahata ganda ko artata e mun anani rewbe worbe foko non biya ko honno kadi worbe kay tim toppito galleji di rewbe ne dofto jom galleji mabbe di sa yamirama ko moddi wa sa adama ko boni wop anani kono an ji yorama ko jidda fo wadan andi a wattake dani a watta la to akiru safal mo waddat bi kasrati talabat war artan jom galle ma da wuddini hakkille makko tan addu dum do wadana dum do kaari hewi dum do war bayna bima qasama allah lakun kala ko allah fatchamma jaburu allah ko allah rukkuma ko saabi jom galle kewdo jawdini no rukkima hen gasi soro kani ma khalas wobbe non cikkar ko wete dewgal ko ko azia o motat katan ko modelaji kala model ketel miyama coore ne e cinkal e ñantude nan tan cuuɗaawe tan nan dana han kadi lego ina momo ɗum ɗo wona ɗum woni dewgal anani dewgal ko ballodiral e gilli e ballodiral fiya ko aduna hebde moƴƴere ɗiggande allah anani ko wiyete ko kadi ɓe ndento hande aduna o ko wiyete ONG ji no ngoodi ɓe mbiye ngari minen ko hakkereɓe min ballata fa laysa hunaka min dinin ata almar'ata haqqaha misal islam ina anda dina ala e aduna he dokkuɗo debbo haqqe mum ha fote dine l'islam gonnam ƴew ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ida sallati almar'atu khamsaha so debbo juuli waktuji mum joyi reeni hoore mum ɗaftima joom galle mum wiya aljanna nan damuɗe to jiɗɗa fo naate hen annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ayyuma imra'atin matat wa zawjaha anahara dakhalat aljanna kala joom suudu ganduɗa debbo so maayi hakkunde makko e joom galle makko na wili aljanna direct nani tan ko mo gonɗini allah mo gonɗini ala allah ɗoftima joom galle makko aljanna direct ɗum noon ɗum ɗo woni ko diine l'islam holli ko anani ɗum noon l'islam wi ko yo yimɓe ha joni toppito diine o ndento luure ɗen ndento haareji ɗi ndento cerle ɗe hande oɗo zaman ko wiyete zahira o ya diino fewi eɗen ñaagi jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah heɓɓito oɗo zamanu no wayi hande ni ko wiyete kalimatum min kalimati abakat uyuna al aswaji ko wiyete masahiru talak ndaw cerre halde hande nder aduna he ngolɗo konngol cergal mi serima mi yaafimama mi harminima ɗum hande ne heewi goranam ngolɗo konngol noon heewi konngol woyni guite ganduɗa joom suudu e joom galleji foof wa rawat quluba al abnai wal banat koni no boni sukaɓe rewɓe worɓe so nani yum mabɓe serama wima yaawi jaltu galle a ngolɗo konngol no hulɓina sukaɓe worɓe no hulɓina sukaɓe rewɓe yalaha min kalimatin sahira lakinnaha azima khatira e yami serima mi harminima mi woppima mi yaafimama haalaka ka juutani no fewi kono koka suumi ko ko hunde hulɓinide ko hunde hulɓinide no fewi ko wiyete cergal woni alwada woni mbaynigu woni cergal wal fari wal firak woɓɓe mbi aljahimu wal alam kañum tigi woni jawigol woni ganduɗa musalla mo ganduɗa e goto wawana kala nde cergal waɗi jiyata ko mette ɓerde kama hadama min biyotil muslimina koni heewi galleji julɓe hande ngolɗo konngol yirbini ɗum kam farraka min chamlil banati wal banin heewi sukaɓe rewɓe go annam ndewi tiiɗi munen donki andude to jahata yumma e baaba ceeɗi wal banina sukaɓe worɓe gacci galleji mbaɗi abandonné batti ɗum yimiramun en diwama jalti kam qatta min awasi lil arhami wal muhibbin gollo konngol heewi go annam ko taƴi addi ko wiyete endam hakkude yiɗodirnoɓe ɓatodirnoɓe e sehlodirnoɓe fo batte ngolɗo konngol wal akrabina yalaha min saatin hasina ɗum woni ko ɓuuri mettude e gurnam fo on saaha ko leer ganduɗa ko saaga ganduɗa sunare mawɗa saatin asiba leer tiɗɗo ganduɗa waktu ganduɗa tiɗɗo musɗo mettuɗo ñande debbo nani ka yaafama yawma samiatil maratu talaqaha wa kafkafat dumua ñande debbo nani ɗum fo heewi ko yaltinde guite gonɗi mum he kono gonɗi yalta e guite mum he wayno cuurel mum ngel wowno wadde ad zawjaha wa waqafata ala baabi baytiha gonam daro damal na jogori yaltude yiccito ndara nde ɗo huɓere nduɗo suudu gonam ko ɗo wonno calgu cabugel mum li tulqiya akhira nadarati ala baytin maliat bizicraat gonnam ndara nduɗo suudu no foti woni ɗo no foti ko woni ɗo ganduɗa souviniraji kono yeeyi ɗum woni ko wiyete musiba azima hudimat biha buyutul muslimina gonnam ko wiyete galleji julɓe kewɗi keɗiɗi batte nden hunde o furriqe biha chamdul banati wal banina sukaɓe rewɓe worɓe goto fo rewittinde mum ko wiyete azawaju nicmatum min nicamillah ko nema e nemaji allah wanno ko noon kadi e moƴƴere nde allah wanno hakkunde resodirɓe o nicmatun min nicamillah wa minnatun min atami minanillah jaalahu llahu ayatan shahidatan bi wahdaniya jomiraɗo haalinide jaawi kawisaji allah waɗi hakkunde mon e joom suudu suddi o mon waɗi hen guille goo wodiral anani sanani neema mo Allah haali ɗo noon e gilli ɗi ko tawa goto fo nangi diine l'islam no wiini ida tarassamat kila zawjani hadi alkitabi wassunna, so joom galle o nangi deftere Allah no wiirini waɗi sunna nelaɗo Allah debbo ona nangi waɗi noon, kon tawi hay goto hen anda ni ko woni hen sari, anda haqqi mum, anda kewul mum, anda to haadi, anda to daroto, anda to diwata, anda to yaatirta caggal, ko wiyete gonam, ko wiyete hankkadi malalle heɓetake. So deftere Allah e sunna annabiji noon nanggama no wiya dani dewle ɗe no wiira gila ganduɗa dewgal no huumi e gila e teŋeji ha e yangeji, kono fo hande koko woppi lawol golanam ɗum ko wiyete sa'ada, ko wiyete malle heɓetake. Jaa dewgal fuɗɗo ha gasa fo ko goofi Allah tammi gila e damburɗe hankkadi oɗo goto humane sappo dambo cuurel waɗe caggal wuro, ɗum ko lenguruji, ɗum ko boneji, ɗum ko bone mayideji tan foof. Hankkadi goɗɗo wi ganda ko joomiraɓe e qur'an famana assata buneanuhu ala taqwa, puɗɗirɗo suudu mum no Allah wini annabi salla wi dewgal fo ɓuuri moƴƴude hen ko newingal ngal. Kaldon seese jaam jaam teŋe fawe junngo makko nangi kanko debbo o rokki e joom galle makko, kono alama pucci gadde ma waɗɗine leydi e leydi ma toron ma ganduɗa escorte waɗe ma dewle ma mairie ji waɗe hankkadi pipa nokkuji fo sa dirani ɓe peroma e mbi ko escorte mariage kaari, hankkadi ko wiyete hankkadi mo jiya ko wiyete ɓe ñanto rewɓe worɓe goto fo yaltina cuuɗari mum, ɓe jooɗo ɓe gama ɓe luuya salon ngaji hankkadi ko ni tan. Ɗum woni ko wiyete bonande ari tan, ko wiyete sa'ada wonta heɓade hen. Anani ko hondani fira haabi dalikal baytul muslimul mubarak, tawi waɗinama noon saria wiini gonnam kanko suka debbo o haalanama ɗo gaari ha gaso ɓornam coñci makko timmuɗi, kono noon ala gudal daneel tan wiyete yo murɗo, so yiwudere nde yontere nayi makko o juulata o janguɗen ɗum wonde joomaɓe juulata. Hakkunde ma Allah suudu fuɗɗori no ganduɗa juulde ala gajorani barkinde. Tawde islam wino ko yo ɓam coñci makko, so yi waɗa hijam makko gorgol makko walla yimɓe ɗirtanoma suudu makko halas, kono ala ma wuuro fo nodde gaare mo ɓufte yo lokki yo kiilo ɓo yo nduɗo wowru adde daga hay wuuro ndu waɗi ko leɗɗe mum lekki duuki walla lekki ganduɗa ɓuɓori walla lekki holɗum ganduɗa eeri. Anani ɗum ɗon fewnirte ndi ɗon boyi hen jooɗo, so ummi o feccira wuuro ndu caggal, sono naata e suudu mum naatirta ganduɗa ko caggal, ɗeɗo fottindinoje seeɗaneji hono fewirta. A wiyata nakkabu wahidan minhuma an siratillahi hatta tubta o wabul machakil, ɗum ɗo fo addata ko caɗele tan hankkadi dewgal ngal hatta tadumul khilafat, ko wiyete luure mawni nisaat mawni wa adkhalu zawju ila baytihi hazinan kasira, hankkadi koni dewgal ngal hankkadi fewata tan, kono kala nde gorko anca hayr arde galle mum telma hakkunde makko e joom suudu o natti welde. Wa takhruju almar'atu min baytiha hazinatan alima, jeya debbo go nam so yeehi kañum yiɗa artude, so arti nder suudu ko so naati woyan, so yalti woyan muhanatan zalila, ina hoynana jasna hen. Ko noon sa hoyni sariyaji Allah e ceeri Allah e haqqiji Allah, ko ɗum ɗo tan ɗum jibinteɗen ñaagi Allah yo Allah rokku men famde diine l'islam e gollirde, yo Allah jaɓan men yaa ko perguitte men. ɗum woni ko jiyeten dewle kewɗe ko khilaf tan e nisa woni hen poɗodira tan e luure tan goni hen ɗe gasa tan, jeya debbo ni ina nder galle wari resede gila, ina nder galle he tan ina deƴƴiri noon ina naji, ko hon noon gonnam batte bonandeji no mbawi hewde. alkhilafu won nisafu ya farhul ada, jeya añ ɓe belto yasmutul hussad, ha sideji belto i oɗo kay oɗo o jogorani ɓuuride mum indaha ibadallahi yatafarraqu shamlal mu'minin, ni tan ha jeya gonnam yimɓe resodirnoɓe certa tuqattau awasirul muhibbina, yiɗodirnoɓe ɗum fo e ɓuuri anje kaalen yiɗi joom suudu mum, joom suudu makko ne yiɗi mum, joni joni ɓe pulla hen ko ɓe pullata hen ko, joni joni ɓe gaddi leeɓi ullude leeɓi rawandu ɓe mbaɗa golle mabɓe bonɗe. kasura talaq alyawma hinama faqadna zawjan ra'i zimam, gonnam dewle hande ganduɗa cerle kewi hol batte batte joom galle joguiɗo ganduɗa aadi famɗiti. hinama faqadna al akhlaq wa shiyam, ko wiyete jikkuji moƴƴi, jikkuji moƴƴi famɗiti. zawaju nu yanalu zawjatahu alyawma fa ya'khudha min bayti abiha aziza karima, gonnam ko ni jeya dewgal waɗi suba debbo arina welti kañum joom galle mum jamma jaam hendu welluɗo naha bone ari ullima hen hankkadi ko bone tan, ko luural tan, ko bojji tan. ayyam hazina bakiya mutallaqa zalila, ha cergal yanta hen. kasura talaq alyawma hina mastakhaffa al azwaju bil huquqi wal wajibat, wonnam cerli kewi hande wonno joom galleji kewi jaɓani daranade haqqeji muɗen, an rewɓe ma ne nder galla e hunde a rokkataɓe i ko mbiɗa yo pijoy kay a rokkataɓe dépense, dokkataɓe koko yonata hajuma ni tuggake mabɓe, safini ñalloyta ko juwe ji ma, ɓe ñalla juwe de dame, ɓe ñalla yirlade, ɓe ne jeya juwe lotori ji. anani wa dayau l amanati wal masuliyat, joom galle wiyano kañumi hedde tegere ɗe foof, ya ñammin, ya yarnu, ya surnu, anani ko non wiya kono fo rontima ha gasi wanda anani saharum min as-sa'ati al-mutaakhkhira kadi hulbinade hen kadi jofata artata jamma jamma fu ko yalt yatan jogi rahmanir rasul an jalta jamma to jahta wa daya'ul luhuqi az-zawjat han kadi ko wiyata hakki worbe rewbe jom suudu gay liba ma ha gasi so jamma ay tan ko soore der wuro han kadi na rubiyat wala abna wal banar go anam hajimun ala bi bimur ala bi mun worbe wanda no yaltirta galle mun ni wobbe ko non natirta ton gonam ko wiyete ko yudi fikul gharib yubikul gharib sayiren ngo andan yurmini hay so ganda ka ko dayi de do huna gonam no hulbini anani o yuni sul gharib jarabe worbe jaldata worbe wobbe jaldata ko janan yen jarabe worbe belta to tan ko worbe janam kono jom galle so nati galle tan tummini ma hanga do sodi dinka hanga de moli Allah jiya kadi ko non yubikul gharib badi do o kay danyata jam tan worbe wobbe no non so nati der galle tan hanga de gati yeso ngo e moli Allah haaju mum ganda yeltoto ko yalti galle yunusul gharib yuhsul habib gido kay badido mo on kay ko yewendo won don jaha sebe nati be kaldata goddo forun kitima gor hono na telefon gel mum bangi haaju ala goddo kasura talaq al yawma hina ma kasara namamuna wa kasara al hussad wonam terle kewi hande wonno to burni le padon kebi hankari karto be yi ganda ina weli be jahan hen ha fona halaji bunde hankade biya ko ndani ma ko ni waran ma ko ni o way ni o do way o do des do daga barki o do des do mojjan hankari sana dum ko wita lural ara hakku be ganda hay ko rendini be kasra talaq yawma hina ma faqadna zawjan yaghfiru az-zalla wa yasru al-awra wa hina ma faqadna zawjan yakhafu Allah gorna ma hande ko wita ina jaade fooji worbe ko wita ke charli kewi wonno hankari worbe bi ko jafota ko haydi fo goto turata hayal hayi be goto hankani ganda so yimɓe natti hulde Allah ko noon mbayata joom galle kulowo Allah rena keeri Allah rokka haqqe galle mum ha timma ñamminaɓe yarnaɓe suuraɓe ala wa yahtafidu luhuda rena ko wiyete aadiji ko wal ayyam ala ko wiyete ha joni ganda ko wiyete katru talaq alyawma hina ma faqadna salihat wonnam ceerli keewi wonno rewɓe moƴƴuɓe famɗiti debbo moƴƴo julɗo cuuriɗo nanguɗo ɗemgal mum cuurɗo hoore mum famɗiti ha no fewi alqanitat ɗoftaniɓe Allah alhafidat renɓe koye mun en tangani ganda joom galle tawaka no kuli Allah na tawni Allah bima hafid Allah hinama asbahat almar'atu taliqatal lisan cerle kewi hande wonno rewɓeɓe so gaare duko soɓe gaare haala labangal ala ko are kuñol mabɓe fo ɓe kalan mbiya joom galle ma kongol wonta yejjidde ngol wonta yiddema o wonta langudema hankadi hinama asbahat almar'atu taliqatal lisan taliqatal inan hankadi labangal koko woppiti tan faram koko woppiti tan ko yiɗi foof haala takhruju mata sha'at wa tadkhulu mata aradat yahata ko yiɗi artata kono yiɗi kamɓe dewgal kay nanggani tawi ko dewgal woni hen ko jooɗoɗo ummoɗo yaaɗo woɗɗo mbi kamɓe ɓe gala hen loppet hay goto wawa nanguɗeɓe koɓe jeeɓe koye mabɓe noon ɓe mbiyete takhruju mata sha'at yalta nde yii yaltude nde natta nde yiɗi artude nde harraja tan wallaji nattaɗa yaltaɗa nan tan yaaha nan tan soori gonɗam ko wiyete ko hankkadi ko wiyete ko hankkadi so fini tan naati wuuro ilal aswaqi al muntariyat yaha jeereji yaha joni kanta to rendoji gooni yaha jangeji yaha pijirloji yaha ɗeɗo dente golle puureje mbareteɗe hande ganda beeke taw ala fofoti ni so sona rewɓe yo gar ñanto walliqaat hankkadi rendez vous ji ɓe jogui to hande ri amin jogiga dental ni mudayyatan hu wala joom galle makko haaju makko fo ala mum o defanta ɗum o raftanta ɗum o ɓadinta ɗum ñamde ɓadinta ɗum ndiyam haaju makko fo tuggake mum gugol aswaji wal banat ala ko haali kam haqqe ɓikkon galle yaala musiba no musiba kasura talaq al yawma hinama kasara al hussad wan namamun carle kewi gonam hasideji kewi to ɓurni ɓe paɗo kewi anani almufarriquna serloɓe kala toɓe jiina welina hawri ɓe jiiɗi ko yo seer kasura talaq al yawma hinama tadahkala al aba wal ummahat cerle kewi wonno goto fo jinganam ɓiyum worɓe ɓe jinggana ɓiɓɓe mun en worɓe rewɓe ne jinggana ɓiɓɓe mun yaltengal dewgal an kay koye dewgal jooɗiɗa sa woppi oɗo temedere gorko nan to mares gorko wone ko noon wiyata ɓinguel mum wedde o ladde o waɗaka barke ni tan hankkadi ko wiyete ɗum fo al abu yutabiu ibnahu fi kulli sahirin wa kabir koko jinggani ɓinguel mum tan kala ko mawni eko famɗi o fi kulli jalilin wa haqir hayso hunde ala no foti hankkadi ko ari fo ɓe gutta hen ɓe duñca ɓe mawnina ha won bone waɗa hen hankkadi wa fi kulli sahirin wa kabir kadi debbone ko noon tawol ummu tatadahal fi shu'uni bintiha fi kulli sahir wa kabir hatta yantihi al amru ila taraq wal firaq anani kono ko yimɓe hewɓe kadi ganda yaade na sor sorta hakkude resodirɓe ina bonnan nanni hen kunugel mum annabiji kala bonnude hakkude resodirnoɓe gonɗa sababu dewgal ngal boni o wi jomiraɗo subhanahu wa taala puɗima anani man afsada zawjatan ala zawjiha aw afsada zawjan ala zawjati ana hebi jom suudo oda harani mo kala ko boni oda gorka wi ko ni way ni way ha antini mo jom galle makko walla hebi oda jom galle haali debma wada ka barke ko ni wano wi makko foko dum do fijni hawoni sababu be tiri lanahu allah kasr ko ndani kudde allah lay baddo ndani o kasr at talaq al yawma ibad allah lama kasrat al muskirat wal mukhadirat gonnam cerle kewi ko wiyete hankadi sangaraji kewi ko sigrinta hewi ko wiyete doluji kewi fa zahabatil ubul hakillaji ngala ja jom galle ya yara ha sul aran na tare tuba mun on kay andi ko wiyete famo ala don wa zalatil afham wa dannatil akhlaq wa asbaha an-nas fi jahiman kadin gurnam natti welde ko nam sona ko allah faabi wa azabin la yutaq kasura talaq lamma kasrat an-ni'am gonnam cerle kewi wonno yimbe nemi makari hanki yimɓe ñamanno ɗo ko ha ko e lamɗam hande noon jawdi heɓama yimɓe mbewi wa fadara annas alfadlu min allah wonno moƴƴere allah addi ha heewi wa asbaha alganiyu jom jawdi hankkadi tariyani hankkadi joola fo noon waɗat hay goto anndano foti yatazawaju lyawma yuɗalliqu fi lgadi lqarib walam yalam anna allaha sailu illa anda allah koko namnotoma allah koko hasbatamo joomiraɗo koko darantamo yeeso mu ñeede ñalawma o ganduɗa jawdi nafata ɓiɓɓe nafata yama yuridu talaq ɗum ko wiyete ceegal ko neɗɗo fo no hani ardinde hakkillaji mum goho goho ina adda taƴ endamagal ko noon kadi ha joni ko musiba mawɗo kadi battanɗe e moƴƴani tawi joom suudama mbiɗa o moƴƴani waɗaka barke ahan wonde wonno ko welma kay ɗum noon kanda ko wadde miijo taw teskoɗa gardina hakkilla ƴeewa i oɗo so yeehi ɓikkon makko kon noon cukalon makko ndewon kon noon e goron kon noon zurriyata daifa ana kam buddiɗo camulawta farra kalbu ha makko bi sabai ma ajna jomiraɗo yo muñe tan yama gaño rewɓe woɓɓe nan toon allah no waɗi hen jaama ha heewi fa in karihtumu nafaata an takrahu shey an wa yajal allahu fihi hayran kasira allah wi yama rewɓe woɓɓe nan toon gañomɓe tawa jamna e mabɓe ɗum woni daña ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo gonam hufuma noon ɗiɗo foof teddina moon kay dabbo muñanama anda caggal gurnama no wayata anda tawi kanko sakkitto e ma fa laalla hadihi lmara allati takunu aleyka alyawmu jahima laalla an takuna bada ayyam salaman wa naima yama soɓɓo wi wonta moƴƴere dowma aduna heddani e nangue wote hande no wawi mettude janggo wala innama al usri yusran ko noon allah wi ciiɗa allah to ari yajene ne caggal mum ɗum noon ɗeɗo gueɗe foof ɗum woni ko haalete hen tan anani kala jiɗɗo wadde ɗe gueɗe ko aɗa naate hen fo mbaɗa raji l hukama e namnoɗa disnoɗa yimɓe ko kanɗa wirta ha wi joom hakkillaji tan madañ kalane ko moƴƴi ɗeppi an kandi so neɗɗo are ma no woyto joom suudu mum annabijo koye sawsuɓe nisa e hayra kaale mabɓe ko moƴƴi tan mbiya i debbo ma waɗi ko moƴƴo na muñan tan ko neɗɗo fof no waɗi jikkuyel anani sa muñi tan dañan makko moƴƴere mawde kaala cuura ko kaala ko moƴƴi ko ko boni ko gacca toon anani ɗum ɗoni ko sara l'islam mbi ko kadi saɗa seera debbo ma kadi saria waɗi ko hay saɗa seera mo taw koye laaɓal o woni tawa alda e régle ɗum woni ko wiya ko ɗum woni keeri allah allah wi kala dugguɗo saria allah toñi hoore mum saɗa seeramo kadi tawko ceergal gootal tan mbata ɓeydude hen hay gootal nani woɓɓe kaala haalaji boni ɗi mi harminima mi seerima laabi ujunnaji kada o kada gorko ayno ibnu abbas o wi ɗallaktu maratan miyata taɗa o wimi seeri debbo mo laabi temedere ibnu abbas wi debbo o hankkadi firti hankkadi ka woppimo tan joni noon hen tati tan ne keƴatno tati tan ne lumbina dewgal ngal joni noon capanɗe jeenayi jeeɗiɗi foof gonɗa ko jalkidde deftere allah nde allah wino yawat gotol an mbaɗɗa temedere ittahasta wiya kitabullahi azza wa jalla اللهم أصلح نياتنا اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا ونم يا الله حاجون مجن أن ياجمن يا الله حاجون مجن سدي من جم قلدي جهان دائب اسم جدي فف إذن ناجي الله يا الله دو من دولا والصراط المستقيم يا الله سورة أن يافو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.